Яплэнэ рэшъ. Шъошхъоныгъэ зимыӏэхэм афэдэу шъумызекӏо. Арышъ Христос сыпхъыкӏэ къин зэрищэчыгъэм пае, шъорые жьыгупшысакӏэкӏэ лъэкӏыныгъэ зишӏоӏэн фае, сыда пӏомэ хэтыми пхъыкӏэ къин зыщэчыгъэм псэкӏодым иӏоф хэлъыжьэп. Арышъты мы дунаим тыщыпсэунэу къытфэнэжьырэ мафэхэм цӏыфхэр зыкӏэхъопсырэ ӏофхэм атетэу тымызекӏожьэу, тхьэр зэрэфаем тетэу тэзекӏо. Тхьэр зымышӏэрэ цӏыфхэр зекӏонхэу зэрэкӏасэм фэдэу шъори пасэм шъузэрэзекӏощтыгъэр икъугъэба. Мыхъомышӏэ псэукӏэм зефтызэ шъупсэущтыгъ, хъопсэныгъэ шӏуӏэихэми шъукърашэкӏыщтыгъ, утэшъоныгъэми ешхэешъоныгъэми шъошъхьарытӏупщэу шъапэлъыщтыгъ. Тхьанэпс гъэлъэпӏэныгъэ емыкӏуми шъухэтыщтыгъ. Ахэмэ ямыхъомышӏэ псэукӏэу гъунэ зимыӏэм джыр гъусэ шъузэрэфэмыхъурэм пае агъэшӏагъокӏи къышъохъоных. Ау бэ темышӏэу псаухэми лӏагъэхэми хьыкума тезышӏыхьаштым тэгъокӏ ратын фае. Сыда пӏомэ Христос лӏагъэхэми къэбарышӏур зыфаригъэӏугъэр, тхьэм цӏыф пстэуми лӏэныгъэм ихьыкум зэратришӏыхьэрэм фэдэу, ахэр мы дунаим зытетхэм лӏэныгъэм ихьыкум атришӏыхьагъэ пэтми, тхьэр зэрэпсэурэм фэдэу ахэри псэуныхэр ары. Ау ӏоф пстэуми якӏэух къэблэгъагъ. Арышъ тхьэм шъолъэгушыным пае гурыӏоныгъэри зыщыӏэныгъэри зишӏуаӏ. Зэкӏымэ апэу шъугу етыгъэу шӏу шъузэрэлъэгъу, сыда пӏомэ шъулъэгъуныгъэм псэкӏодыбэ егъэгъу. Шъумытхьаусыхэу шъузэрэгъэхьакӏ. Тхьэм ынэф шъыфэныгъэкӏэ лъэкӏыныгъэ зэфэшъхьафхэ шӏу ӏэкъилъхьагъэхэм шӏу шъуарылажьэу, лъэкӏыныгъэу тхьэм хэти ӏэкъилъхьагъэмкӏэ ишӏуагъадрэхэм арырегъэкӏыжь. Къэгущыӏэм тхьэм дэжь къикӏырэ гущыӏэхэ къирэӏожьых. Цӏыфхэм зишӏуагъэ языгъэкӏрэм тхьэм лъэкӏыныгъэу къыритэрэмкӏэ ишӏуагъэ арырегъэкӏ. Ар шӏэмэ Иисус Христос шъугухэм зэрэрылъым пае шӏэрэ пстэумкӏи цӏыфхэм тхьэм щытхъу фяӏуашӏыжьыщт. Мыкӏуэдыжьын щытхъушхэри лъэкӏыныгъэшхэри тхьэм ий. Амин. Христос игъогу шъузэрэрыкӏурэм пае къин шъэчыщт. Силъапӏэхэр, шъусыпкъагъэ зыгъэунэфрэ къинышхэу шъэчырэр шъумыгъэшӏагъо. Къышъохъулӏэрэри гъэшӏэгъоны къыщэрэмыхъу. Ау Христос къинхэу шъэчыгъэхэмкӏэ ӏахьэ зэрэшӏуӏэм пае шъугушӏу. Сыда пӏомэ Христос щытхъушхо иӏоу къызылъэгъощт мафэм дэжь гушӏэгъошхо шъуиӏэщт. Христос ыцӏэ зэрэжгъэлъапӏэрэм пае цӏыфхэр къышъохъонхэмэ сыхьат мафэ шъежьагъ. Сыда пӏомэ тхьэмэ псэ лъапӏэу щытхъушхо зиӏэр шъуигъусэ. Шъуащыщэу зыгорэм къин щэчы хъумэ цӏыфу кӏакӏу е тыгъуакӏу е бзэджашӏу е иӏоф зыхэмылъым пылъэу щытызэ зыкӏи щэчырэр арыорэ мыхъу. Ау Христос игъогу зэрэрыкӏорэм пае зыгорэм къин щэчымэ орэмэ укӏытэ. Ау Христос игъогу рыкӏохэрэм зэращыщым пае тхьэм щытхъу фэрэшӏы. Сыда пӏомэ тхьэм ежь иунагъо хьыкум тришӏыхьанэу зыублэщт уахътэр къэсыгъ. Хьыкум шӏыныр тэркӏэ къеублэмэ тхьэм икъэбарышӏу емыдэӏухэрэм сыда къахъулӏэщтыр. Шъыпкъагъэ зиӏэ цӏыфхэри ерагъэу мыкӏодыхэу къэнэжьхэмэ тхьэм ишынагъо зыгу имылъхэми псэкӏод зышӏэхэрэми сыда къахъулӏэщтыр. Арышъ тхьэр зыфаем тетэу къин зыщэчхэрэм тхьуахэр къэзыгъэхъугъэу уищи гугъушъущтым ыӏэ зырарылъхьи шӏуарэ шӏызэпыт.